سرکار کی آمد، آقا کی آمد، دلبر کی آمد، سردار کی آمد، نبی کا جھنڈا لے کر نکلو دنیا پر چا جاؤ، نبی کا جھنڈا، امن کا جھنڈا، نبی کا جھنڈا، امن کا جھنڈا، گھر گھر میں لہرا، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، ماشاءاللہ، یہ پڑھے وہیں سے پڑھے، نعرے لگائیے، مرحبا، سالار کی آمد، مرحبا، منٹھار کی آمد، دلدار کی آمد، شہ ابرار کی آمد، مرحبا، مکی کی آمد، مرحبا، مدنی کی آمد، مرحبا، حضور کی آمد، مرحبا، سرور کی آمد، مرحبا، مکی کی آمد، مرحبا، سردار کی آمد، سالار کی آمد، آقا عطار کی آمد، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مکی مدنی، مرحبا، مرحبا، مکی مدنی، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مکی مدنی، مرحبا، مرحبا، اس طرف جو نور گئے تو اس طرف بھی نور گئے، اس طرف جو نور گئے تو اس طرف بھی نور گئے، ذرا ذرا سب جہاں کا نور سے معمور ہے، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مکی مدنی، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مکی مدنی، حسن و جمال مصطفیٰ، مرحبا، مرحبا، درود و نوال مصطفیٰ، مرحبا، مرحبا، درود و نوال مصطفیٰ، مرحبا، مرحبا، جو کمال مصطفیٰ، مرحبا، مرحبا، جو کمال مصطفیٰ، مرحبا، مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ، مرحبا، مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ، مرحبا، مرحبا، آقا کی آمد، آقا کا امامہ، آقا کا امامہ، آقا کی داڑھی، مرحبا، کتنی پیاری، مرحبا، آقا کی زلفیں، مرحبا، آقا کی زلفیں، مرحبا، آقا کا چہرہ، مرحبا، آقا کا چہرہ، مرحبا، خاندان مبارک، مرحبا، خاندان مبارک، مرحبا، کان مبارک، مرحبا، کان مبارک، مرحبا، کان مبارک، مرحبا، ہاتھ مبارک، مرحبا، ہاتھ مبارک، مرحبا، پاؤں مبارک، مرحبا، پاؤں مبارک، مرحبا، آقا کا کرتا، مرحبا، آقا کا کرتا، مرحبا، آقا کا امامہ، مرحبا، آقا کا امامہ، مرحبا، آقا کی زلفیں، مرحبا، آقا کی ولادت، مرحبا، آقا کی ولادت، مرحبا، آقا کی ولادت، مرحبا، مرحبا. مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مدنی جشن میلاد نبی کیوں نہ جھومے آج ہم جشن میلاد نبی کیوں نہ جھومے آج ہم مسکراتی ہے بہار سب پسا پر نور ہے انوار کی ہو رہی ہے جار جار بارش انوار کی دست پوسارو چمن ہر شے بچھایا نور ہے مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی غنار کی آمد آقا کی آمد مرحبا دار کی آمد مرحبا دار کی آمد مرحبا آلار کی آمد مرحبا تھار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا غرور کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا مرحبا یاسین کی آمد مرحبا آہا کی آمد مرحبا مزمل کی آمد مرحبا مدثر کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا سالار کی آمد مرحبا آقا کی ولادت مرحبا آقا کی ولادت مرحبا آقا کی ولادت مرحبا آقا کی ولادت مرحبا آقا کی ولادت مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ غم زلزلہ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ عید میلاد نبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی تو پارا ربیع النور ہے مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مجھ کو الہی بغیر بنا نبی نام آباد اسیا سے میرا بھرپور ہے بخش دے مجھ کو الہی بخش دے مجھ کو الہی بخش دے مجھ کو الہی بخش دے مجھ کو الہی بغیر میلاد نبی بخش دے مجھ کو الہی بغیر میلاد نبی نام اعمال اسیا سے میرا بھرپور ہے مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی گنبد خضرا کا اس کو بھی تو اب دیدار ہو گنبد حضرا کا اس کو بھی تو اب دیدار ہو یا الہی جو مدینے سے ابھی تک دور ہے. مرحبا مرحبا مرحبا مکہ مدنی, مرحبا مرحبا مرحبا مکہ مدنی. آپ کی نظر کرم سے کام پڑتے ہی گئے, آپ کی نظر کرم سے کام بنتے ہی گئے. ورنہ آقا یہ قدا تو بے کسو مجبور ہے, وہ پلا میں اہل محشر دیکھتے ہی بول اٹھے. آ گیا ہڑکار دیکھو عشق میں مخمور ہے. مرحبا مرحبا مرحبا مکہ مدنی, مرحبا مرحبا مرحبا مکہ مدنی, مرحبا مرحبا مرحبا مکہ مدنی, مرحبا مرحبا.